जाता है। दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये सारे फैसले। कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहां मिले। जो नाम दिल पे हो लिखा, जो नाम दिल पे हो लिखा, इकरार उसी से होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। Monica, oh my darling. Heh heh.